بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى صدقت يا رب العالمين وصدقت يا رحمة للعالمين وہ سرور کشور رسالت وہ سرور کشور رسالت وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلواگر ہوئے تھے وہ سرور کش کشورِ رسالت وہ سرورِ کشورِ رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے نئے نرالے طرب کے ساما نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے وہ سرور کشور رسالت وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے بہار ہے شادیاں مبارک چمن کو آبادیاں مبارک بہار ہے شادیاں مبارک چمن کو آبادیاں مبارک بہار ہے شادیاں مبارک چمن کو آبادیاں مبارک ملک فلک اپنی اپنی لے میں ملک فلک اپنی اپنی لے میں یہ گھر انا دل کا بولتے تھے وہ سرور کشور رسالت وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے وہاں پلک پر یہاں زمین پر رچی تھی شادی مچی تھی دھومیں وہاں پلک پر یہاں زمین پر رچی تھی شادی مچی تھی دھومیں وہاں پلک پر یہاں زمین پر رچی تھی شادی مچی تھی دھومیں ادھر سے انوار ہنستے آتے ادھر سے انوار ہنستے آتے ادھر سے نصحات اٹھ رہے تھے وہ سرور کشور رسالت وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے خوشی کے بادل امنڈ کے آئے دلوں کے طاؤس رنگ لائے خوشی کے بادل امنڈ کے آئے دلوں کے طاؤس رنگ لائے خوشی کے بادل امنڈ کے آئے دلوں کے طاؤس رنگ لائے وہ نغمہ نعت کا سما تھا وہ نغمہ نعت کا سما تھا حرم کو خود بد آ رہے تھے وہ سرور کشور رسالت وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا کہ چاند سورج مچا مچل مچل کر کے چاند سورج مچل مچل کر کے چاند سورج مچل مچل کر کے چاند سورج مچل مچل کر جبھی کی خیرات مانگتے تھے بوتر برے کشورے رسالت بوتر برے کشورے رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے وہی تو اب تک چھلک رہا ہے وہی تو جو بن ٹپک رہا ہے وہی تو اب تک چھلک رہا ہے وہی تو جو بن ٹپک رہا ہے وہی تو اب تک چھلک رہا ہے وہی تو جو بن ٹپک رہا ہے نہانے میں جو گرا تھا پانی نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے بسرورے کشورے رسالت بسرورے کشورے رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے ترانی کہیں تو وہ جوش لنترانی کہیں تقاضے وصال کے تھے بسرورے کشورے رسالت بسرورے کشورے رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے باطن وہی ہے ظاہر وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے باطن وہی ہے ظاہر اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے بسرورے کشورے رسالت بسرورے کشورے رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے نبی رحمت شفیع امت رضا پہ للہ ہو عنایت نبی رحمت شفیع امت رضا پہ للہ ہو عنایت نبی رحمت شفیع امت رضا پہ للہ ہو خلعتوں سے حصہ اسے بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے دابٹے تھے جو خاص رحمت کے بابٹے تھے بسرورے کے کشور رسالت وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر دلبر ہوئے تھے نئے نرالے طرف کے ساما نئے نرالے طرف کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے بسورے کشورے رسالت جو عرش پر دل بدل ہوئے تھے. الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو, جو آج 22 رجب المرجب 1431 سنہ ہجری ہے, باب المدینہ کراچی کے علاقے سیکٹر 11C کی جامع مسجد بلال میں ہم حاضر ہیں. سحری اجتماع کی برکتیں لوٹنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں. بغداد کا ایک بہت مالدار شخص خشکی اور سمندر میں تجارتی سفر کرتا تھا. یہاں تک کہ گردش دوران اس کے احوال تباہ و برباد کر دیے. اس کی تمام دولت, تمام مال تباہ ہو گیا, اور وہ لوگوں کے قرض کے بوجھ تلے دب گیا اور برے طریقے سے مجبور ہو گیا. ایک مرتبہ ایک قرض خواہ کا آمنا سامنا ہو گیا. قرض خواہ کا اس پر 500 روپے قرض تھا. اس نے قرض مانگا مگر اس کے پاس دینے کو کچھ نہیں تھا, اس لیے اس نے معذرت کی. اس پر قرض خواہ نے اسے ذلیل کرنے کے لیے قاضی کے پاس جا کر کھڑا کر دیا. قاضی کے سامنے جا کر بھی اس نے اقرار کر لیا تو قاضی نے کہا کہ اس کا مال دو. وہ کہنے لگا میرے پاس کچھ نہیں ہے. قاضی نے کہا کوئی معتبر ضامن لا کر دو ورنہ میں تمہیں قید میں ڈال دوں گا. مقروض وہاں سے باہر آیا مگر کوئی قابل اعتبار ضامن نہ ملا, کیونکہ یہ بھی جو اس طرح کے حالات جس پر ہوتے ہیں تو واقعی بہت آزمائش کے دن ہوتے ہیں کہ جب مال ہوتا ہے دولت ہوتی ہے تو ہر کوئی ساتھ ساتھ ہوتا ہے, اور جب آزمائش کے دن آتے ہیں تو ساتھ رہنے والے بھی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. تو سرکاری ملازم نے کہا کہ قاضی کے فیصلے کے مطابق تجھے قید میں ڈالنا ضروری ہو گیا ہے. اس شخص نے قرض خواہ سے رعایت مانگی کہ وہ خدا بزرگ عز و جل کے نام پر سوال کیا کہ ایک رات کے لیے چھوڑ دے تاکہ میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ تو گزاروں. یہ کہ صبح سویرے میں خود تیرے پاس حاضر ہو جاؤں گا اور قید خانے میں چلا جاؤں گا جب تک مال دے سکوں گا، ورنہ وہی میری موت ہو جائے گی۔ تو اس پر اس نے کہا کہ اس رات کے ضامن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے، میرے آقا ہوں گے۔ اس پر قرض خانے کا مجھے منظور ہے۔ وہ قیدی مغموم پریشان گھر پہنچا، بیوی نے پوچھا کہ آپ نے یہ کیا حالت بنا رکھی ہے اور آج دن بھر کہاں تھے آپ؟ اس نے سارا ماجرا بتایا اور ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ میں نے قرض خاص سے اللہ کا واسطہ دے کر آج رات گھر بسر کرنے اور الوداع کہہ کر صبح سویرے واپس آنے کا وعدہ کیا ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس پر ضامن بنایا ہے، تب کہیں قرض خاں نے مجھے چھوڑا ہے اور میں گھر آیا ہوں۔ بیوی بولی، فکر نہ کرو، جس کے ضامن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ہے وہ غمزدہ کیوں ہو؟ اس کے بعد اس مقروض نے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کرنا شروع کیا، یعنی درود پاک کا ورد شروع کیا، یہاں تک کہ اس کی آنکھ لگ گئی۔ خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوا۔ سرکار نے فرمایا، بشارت ہو صبح سویرے بادشاہ کے وزیر کے پاس جا کر کہنا کہ تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اور تجھے حکم دیتے ہیں کہ میری طرف سے 500 دینار کا قرض ادا کرو، جس کے سبب سے قاضی نے مجھے قید میں حکم کیا ہے ڈالنے کا، اور میں تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضمانت پر نکلا ہوں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وزیر کو ایک نشانی بتائی اور فرمایا کہ اس سے کہنا کہ تم ہر رات سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 1000 درود و سلام بھیجتے ہو، گزشتہ رات تم گنتی بھول گئے تھے، تمہیں شک گزرا کہ نہ جانے گنتی پوری ہوئی یا نہیں، حالانکہ فی الواقع پوری ہو چکی تھی۔ یہ مبارک خواب دیکھ کر وہ آدمی خوشی خوشی بیدار ہو گیا۔ جب نماز فجر سے فارغ ہو کر وزیر کی طرف چلا، دیکھتا کیا ہے کہ وزیر اپنے گھر کے دروازے پر کھڑا ہے اور سواری کا جانور سامنے ہے۔ اس نے وزیر کو سلام کیا اور کہا، مجھے تمہارے پاس بھیجا گیا ہے۔ اس نے کہا، تمہیں میرے پاس کس نے بھیجا؟ کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تم میری طرف سے قرض ادا کرو جو اتنا اتنا ہے، اور نشانی یہ ہے کہ تم مجھ پر 1000 مرتبہ درود بھیجتے ہو، گزشتہ رات تم بھول گئے، تمہیں شک گزرا کہ تعداد مکمل ہوئی یا نہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہاری تعداد مکمل ہے۔ وزیر نے جب یہ بات سنی تو اس پر مقروض کی سچائی ظاہر ہو گئی۔ وزیر اندر گیا اور اس کو بھی اندر آنے کو کہا۔ وزیر نے کہا، ذرا اپنی بات دہراؤ۔ اس نے اس کے سامنے دوبارہ بات دہرائی۔ وزیر بہت خوش ہوا، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسا دیا اور کہا، مرحبا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قاصد، اور اسے 500 دینار قرض کی ادائیگی کے لیے، 500 دینار اہل و عیال کے لیے، مزید 500 دینار گھریلو اخراجات کے لیے، 500 دینار خوشخبری سنانے کے لیے، 500 دینار سچا خواب بیان کرنے کے لیے دیے۔ اب خواب دیکھنے والا خوشی خوشی گھر لوٹا، 500 دینار گنے اور قرض خواہ کی طرف چل پڑا اور اس کو قاضی کے پاس چلنے کو کہا. وہاں پہنچا تو قاضی نے کھڑے ہو کر سلام کیا اور کہا مجھے میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں حکم دیا کہ یہ قرض میں تمہاری طرف سے ادا کروں، اس کے علاوہ میرے مال سے اتنی رقم تمہیں مزید دی جائے گی. اس پر قرض خواہ نے کہا کہ میں کیوں پیچھے رہوں، یہ سارے نیکی کما رہے ہیں تو میں کیوں پیچھے رہوں، میں تمہیں گواہ بنا کر اپنا سارا قرض ہی چھوڑتا ہوں اور اپنی جیب سے مزید اتنی رقم ادا کروں گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے بھی خواب میں دیکھا اور آپ نے مجھے بھی یہی وصیت فرمائی. اب یہ شخص اس حال میں لوٹا کہ 4000 دینار کا مالک تھا اور یہ سب میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کی برکت اور پھل ہے. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ شرح شجرہ قادریہ رضویہ عطاریہ میں نقل ہے کہ امام فخر الدین رازی علی رحمت اللہ الہادی کی نزا کا جب وقت قریب آیا تو شیطان آیا اور ان کا ایمان سلب کرنے کی بھرپور کوشش کی، کیونکہ شیطان اس وقت ہر مسلمان کا ایمان برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس نے پوچھا کہ اے رازی، تم نے ساری عمر مناظروں میں گزاری، ذرا یہ تو بتاؤ کہ تمہارے پاس خدا کے ایک ہونے کی کیا دلیل ہے؟ آپ نے ایک دلیل دی تو وہ خبیث چونکہ معلم الملکوت رہ چکا تھا، اس نے وہ دلیل اپنے علم باطل کے زور سے اپنے زوم فاسد میں توڑ دی. آپ نے دوسری دلیل دی، اس نے وہ بھی اپنے زوم فاسد میں توڑ دی، یہاں تک کہ حضرت سیدنا امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ نے 360 دلیلیں قائم کی اور اس نے وہ سب اپنے زوم فاسد میں توڑ دی. اب آپ سخت پریشان ہوئے، شیطان نے کہا کہ اب بول خدا کو کیسے مانتا ہے؟ تو آپ کے پیر و مرشد حضرت نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ تعالی علیہ وہاں سے میلوں دور کسی مقام پر وضو فرماتے ہوئے چشم باطن سے یہ مناظرہ ملاحظہ فرما رہے تھے، آپ نے وہیں سے آواز دی کہ اے راضی، کہہ کیوں نہیں دیتا کہ میں نے خدا کو بغیر دلیل کے ایک مانا؟ امام راضی نے یہ کہا اور کلمہ طیبہ پڑھ کر جان جانے آفرین کے سپرد کر دی. اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اللہ تبارک و تعالی کا کروڑ ہا کروڑ احسان کہ اس نے ہمیں ایمان جیسی انمول نعمت عطا فرمائی. ہم اپنی قیمتی دنیاوی اشیاء کو عموماً بڑی حفاظت سے رکھتے ہیں کہ کہیں کوئی چور اسے چرا نہ لے جائے، اور اس انمول نعمت یعنی ایمان کی حفاظت کی فکر تو ہمیں دنیاوی اشیاء سے کہیں زیادہ ہونی چاہیے. حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ خدا کی قسم، کوئی شخص اس بات سے مطمئن نہیں ہو سکتا کہ مرتے وقت اس کا اسلام باقی رہے گا یا نہیں. اور امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کا ارشاد ہے کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جس کو زندگی میں سلب ایمان کا خوف نہیں ہوتا، نزا کے وقت اس کا ایمان سلب ہو جانے کا خطرہ ہے۔ تو اللہ تعالی بے نیاز ہے، تو کسی کو بھی اپنے علم یا عبادت پر ناز نہیں کرنا چاہیے کہ شیطان نے ہزاروں سال عبادت کی، اپنی ریاضت علمیت کے سبب معلم الملکوت یعنی فرشتوں کا استاذ بن گیا، لیکن اس بدبخت کو تکبر لے ڈوبا اور وہ کافر ہو گیا۔ تو شیطان ہر آن بندے کا ایمان چھین لینے میں مصروف ہے۔ اللہ عز و جل ہمارے حال زار پر رحم فرمائے کہ نزا کے وقت نہ جانے ہمارا کیا بنے گا، ہم نے تو بہت گناہ کر رکھے ہیں اور نیکیاں نام کو نہیں۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ شیطان نزا کے وقت پانی کی بوتل لے کر ماں کی صورت میں باپ کی صورت میں آتا ہے، کیونکہ نزا کے وقت بندہ شدید تکلیف میں ہوتا ہے، شدید پیاس میں مبتلا ہوتا ہے، اس وقت وہ پانی کی بوتل دیتا ہے، کہتا ہے کہ بیٹا تو عیسائی مذہب اختیار کر لے، تو نصرانی بن جا، اور اس طرح کے اس کو مشورے دیتا ہے۔ حجت الاسلام حضرت سینہ امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی کا فرمان عالی ہے، برے خاتمے سے امن چاہتے ہو تو اپنی ساری زندگی اللہ رب العزت عز و جل کی اطاعت میں بسر کرو اور ہر گناہ سے بچو، ضروری ہے کہ تم پر عارفین جیسا خوف غالب رہے حتیٰ کہ اس کے سبب تمہارا رونا دھونا طویل ہو جائے اور تم ہمیشہ غمگین رہو۔ آگے چل کر مزید فرماتے ہیں کہ تمہیں اچھے خاتمے کی تیاری میں مشغول رہنا چاہیے، ہمیشہ ذکر اللہ عز و جل میں لگے رہو، دل سے دنیا کی محبت نکال دو، وہ گناہوں سے اپنے عادہ بلکہ دل کی بھی حفاظت کرو، جس قدر ممکن ہو برے لوگوں کو دیکھنے سے بچو کہ اس سے بھی دل پر برا اثر پڑتا ہے اور تمہارا ذہن اس طرف مائل ہو سکتا ہے۔ تو ایمان کی حفاظت کی فکر بہت ضروری ہے، اور ایمان کی حفاظت کا ایک ذریعہ مرشد کامل کی بعت بھی ہے، جیسا کہ ہم نے امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ واقعہ سنا کہ آپ پر نزا کا عالم تھا، شیطان نے مناظرہ کیا، یہاں تک کہ آپ جو جواب دیتے وہ رد کرتا جاتا، اس وقت مرشد کامل کی بیعت کام آ گئی اور مرشد نے دور سے ہی اپنے مرید پر توجہ فرمائی اور وہیں سے ارشاد فرمایا کہ اے راضی، کہ کیوں نہیں دیتا کہ میں نے اللہ عز و جل کو بغیر دلیل کے ایک مانا، اور یوں ایمان آپ کا سلامت رہا اور آپ کلمہ طیبہ پڑھ کر اس دنیا سے روانہ ہوئے۔ تو بیعت کے معاملے میں قرآن پاک میں کیا ارشاد ہوتا ہے، چنانچہ پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 71 میں ارشاد ہوتا ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، ترجمہ کنز الایمان، جس دن ہم ہر جماعت کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ تو تفسیر نور العرفان میں حکیم الامت مفتی احمد یارخان نعیمی علیہ رحمت اللہ الغنی اس آیت مبارکہ کے تحت لکھتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ دنیا میں کسی صالح کو اپنا امام بنا لینا چاہیے، شریعت میں تقلید کر کے اور طریقت میں بیعت کر کے، تاکہ حشر اچھوں کے ساتھ ہو، اگر صالح امام نہ ہوگا تو اس کا امام شیطان ہوگا۔ اور اس آیت میں تقلید، بیعت اور مریدی، یہ سب کا ثبوت ہے. تو بیعت کی اہمیت ہمارے سامنے واضح ہوئی. تو آج سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ کے ایک عظیم بزرگ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی شب عرس ہے، جن کی ہم کنڈے کی نیاز بہت مشہور ہے، کرتے ہی ہیں، اور عاشقان رسول، عاشقان اولیاء، ان کی یہ نیاز برسا برس سے عقیدت و محبت کے ساتھ کرتے چلے آ رہے ہیں. تو آج انشاءاللہ عزوجل آپ کی بارگاہ میں سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب و آپ کی سیرت کے حوالے سے چند باتیں عرض کروں گا. حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت 17 ربیع النور 83 سنہ ہجری پیر شریف کے دن مدینۃ المنورہ میں ہوئی. آپ کی کنیت ابو عبداللہ اور ابو اسماعیل، جبکہ لقب صادق، فاضل اور طاہر ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے صاحبزادے ہیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت سیدتنا ام فردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی تھیں. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام ظاہری و باطنی علوم کے جامع تھے، اور ریاضت و عبادت اور مجاہدے میں بڑے مشہور تھے. یہاں تک کہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں ایک زمانے تک آپ کی خدمت مبارکہ میں رہا، میں نے ہمیشہ آپ کو 3 عبادتوں میں مصروف پایا، یا تو آپ نماز پڑھتے ہوئے ملتے، یا تلاوت قرآن کرتے ہوئے ملتے، یا پھر روزہ دار ہوتے. یہ عبادت کا عالم تھا، یا تو آپ کو جب دیکھتے تو آپ تلاوت قرآن کر رہے ہوتے، یا نماز پڑھ رہے ہوتے، اور روزہ دار رہتے. تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کہ ان نیک بندوں کا ذکر خیر، یہ مطلب یہ بھی باعث رحمت ہے کہ آپ نے بارہا علماء سے سنا ہی ہوگا کہ جہاں صالحین کا ذکر ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کے ایسے برگزیدہ بندے ہیں کہ ان کا ذکر خیر تو آل رسول ہیں، اہل بیت میں سے، تو ان کا تو ذکر خیر ہوتا ہی رہتا ہے. آج ہم اگر ذکر خیر کریں گے تو انشاءاللہ ان کے فیوز و برکات سے ہم بھی مالا مال ہوں گے، اور ان کے وسیلے سے جو دعائیں کی جائیں گی ان کی نسبتوں، کیونکہ آج جو رات کی نسبت ہے یہ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نسبت ہے، اور ہم نے سنا کہ یہ عبادت و ریاضت مجاہدے کرنے والے بزرگ تھے، تو جب ان کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کی جائیں گی تو ضرور قبول ہوں گی. اور قرآن پاک میں بھی وسیلہ اختیار کرنے کا حکم دیا گیا، چنانچہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 35 میں ارشاد ہوتا ہے ترجمہ کنز الایمان کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو. تو متعدد احادیث میں بھی اس بات کا ثبوت موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں انبیاء و اولیاء کا وسیلہ پیش کرنا یہ دعاؤں کی قبولیت کا آسان ذریعہ ہے، جیسا کہ حضرت سیدنا عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک نابینا شخص بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا اور نابینائی کی شکایت کی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صبر کرو. عرض کی کہ حضور، مجھے میرے پاس تو کوئی ایسا بھی نہیں جو مجھے ہاتھ پکڑ کر چلائے، مجھے بہت مشقت کا سامنا ہے. ارشاد فرمایا کہ جا کر وضو کرو، دو رکعت نماز پڑھو اور یہ دعا کرو کہ اے اللہ، میں اپنے نبی رحمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے تجھ سے مانگتا اور تیری طرف توجہ کرتا ہوں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کے وسیلے سے اپنے رب عز و جل کی طرف اپنی اس حاجت کے بارے میں متوجہ ہوتا ہوں تاکہ وہ پوری ہو جائے. اس روایت کے راوی حضرت سیدنا عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کی قسم وہاں سے اٹھنے بھی نہ پائے تھے، وہی صاحب دوبارہ وہاں آئے، ان کی بینائی اس طرح بحال ہو چکی تھی جیسے کبھی نابینا ہی نہیں تھے. یہ ہے وسیلہ، یہ ہے وسیلہ، اور یہ بزرگوں کے معاملات میں سے. کہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لوگ قحط سالی کا شکار ہو گئے. حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے بارش کے لیے دعا کی گئی کہ اے ہمارے اللہ عز و جل، ہم تجھ سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگتے تھے تو ہمیں بارش عطا فرماتا تھا، اب ہم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، ہمیں بارش عطا فرما. راوی فرماتے ہیں پھر اس دعا کی برکت سے انہیں بارش دی جاتی. اب امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی کیا خوب برکتیں ہیں کہ اپنے زمانے میں حنابلہ یعنی فقہ حنبلی کے پیروکار. فرماتے ہیں حضرت شیخ امام خلال رحمت اللہ تعالی علیہ کہ مجھے جب بھی کوئی معاملہ درپیش ہوتا، دیکھیں بزرگوں کے انداز کہ یہ کیسا عقیدہ رکھا کرتے تھے، فرماتے ہیں کہ مجھے جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا، میں امام موسیٰ کاظم بن جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے کے مزار پر حاضر ہو کر آپ کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے میری مشکل کو آسان کر کے میری مراد مجھے عطا فرما دیتا ہے. تو آج کیوں نہ گرم ہوگا. تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اس قدر عالی نسب ہونے کے باوجود بھی عاجزی کے پیکر تھے. ایک مرتبہ سیدنا داؤد طائی رحمت اللہ تعالی نے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ آپ چونکہ اہل بیت میں سے ہیں اس لیے مجھے کوئی نصیحت فرمائیے. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ خاموش رہے. جب آپ نے دوبارہ عرض کی، اہل بیت ہونے کے اعتبار سے اللہ تعالی نے آپ کو جو فضیلت بخشی، اس لحاظ سے نصیحت کرنا آپ کے لیے ضروری ہے. تو یہ سن کر امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، مجھے تو خود یہ خوف لاحق ہے کہ کہیں قیامت کے دن میرے جد اعلی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا ہاتھ پکڑ کر یہ نہ پوچھ لیں کہ تو نے خود میری پیروی کیوں نہیں کی. کیونکہ نجات کا تعلق نسب سے نہیں، اعمال صالحہ پر موقوف ہے. یہ سن کر حضرت داؤد طائی رحمت اللہ تعالی علیہ کو رونا آ گیا کہ وہ ہستی جن کے جد امجد سرور عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جب ان کے خوف خدا کا یہ عالم ہے تو میں کس گنتی میں آتا ہوں. تو یہ اللہ کے نیک بندوں کی شان کہ اس قدر عالی نسب ہونے کے باوجود، اس قدر عبادت و ریاضت ہونے کے باوجود کہ بزرگ فرماتے کہ جب بھی ان کو دیکھا نماز میں دیکھا، جب بھی دیکھا تلاوت قرآن میں دیکھا، جب بھی دیکھا روزہ دار دیکھا، لیکن خوف ہے قیامت کا خوف. اور آج ہمارا کیا عالم ہے، آج ہمارا کیا عالم ہے کہ پتا کھڑک جاتا ہے تو دل دھڑک جاتا ہے، بلی میاؤں کرتی ہے تو ڈر جاتے ہیں، کوئی چھوٹا موٹا جانور ہی نظر آ جائے تو ہم راستہ بدل دیتے ہیں، کمرے میں دیوار پر اونچی کونے میں چپکلی نظر آئے تو اس کمرے میں رہنا ہم سے برداشت نہیں ہوتا کہ رات کو سوئیں گے کیسے، نیچے آ گئی تو اس قبر کا، اس آخرت کا ڈر اور خوف ہمیں نہیں ہوتا کہ ہم اگر اپنے اعمال کا ہی جائزہ لیں تو ہمارے پاس ہے کیا، جو فرض نمازیں ہی ہیں کیا وہ ساری نمازیں ہم نے پڑھی ہیں، اگر پڑھی ہیں تو کیا جماعت کا اہتمام کیا ہے، اگر جماعت کا اہتمام کیا ہے تو کیا خشوع اور خضوع پایا اس میں، کیا عالم ہے کہ آج اگر پانچ وقت کی نماز ہو جائے تو ہم تو سب پر ظاہر ہو کہ جناب میں پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہوں، رجب کے اگر روزے میں نے رکھنے شروع کیے تو دس بیس لوگوں کو پتا چلے کہ آج میرا روزہ ہے، تلاوت قرآن اگر میں کر لوں تو لوگوں کو بتا دو کہ رمضان میں میرے اتنے اتنے قرآن ہو جاتے ہیں، اتنے اتنے نوافل پڑھتے ہیں، جبکہ یہ اللہ کے نیک بندے رات دن عبادت کرتے اور لوگوں کے حسن زن کی کیسی لاج رکھتے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں منقول ہے کہ ایک مقام سے گزرنے لگے تو کسی نے آپ کی طرف اشارہ کیا کہ یہ مسلمانوں کے امام ہیں جو روزانہ 200 رکعت نفل پڑھتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے سنا تو آپ نے اپنے آپ سے کہا کہ میں تو 100 پڑھتا ہوں، لوگ 200 کا گمان کرتے ہیں، چلو آج سے 200 شروع کر دیتے ہیں، روزانہ رات میں 200 رکعت نوافل کا اہتمام کرنے لگے ہیں کہ لوگ میرے متعلق ایسا سمجھتے ہیں، اور آج اگر ہمیں لوگ نیک سمجھتے ہیں تو کیا ہم نیک ہیں، جیسا لوگوں کے سامنے ہم نماز پڑھتے ہیں تو کیا اکیلے میں بھی ایسی نماز ہے، کیا جس طرح ہم نے اہتمام کے ساتھ کہ جناب مسجد میں جانا ہے تو امامہ شریف بھی پہننا ہے تو چادر بھی پہننی ہے تو لباس بھی مکمل ہو، کیا اسی طرح گھر میں جب پڑھنی ہوگی تو میری نماز کا یہ اہتمام ہوتا ہے کہ جب لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں تو میرے ہاتھ میں تسبیح بھی ہے، ذکر و اذکار بھی ہو رہا ہے، کیا میں اکیلے میں ہوتا ہوں تو یہ اپنی کیفیت پاتا ہوں، غور کر لیں اور سوچ لیں کہ آج اگر ہمارے پاس کوئی چیز ہوتی بھی ہے، عبادت ریاضت کا کوئی معاملہ ہو بھی جاتا ہے تو اس میں ریاکاری کا عنصر کتنا نظر آتا ہے، اور یہ اللہ کے نیک بندے کہ یہ اس قدر عالی نسب، اس قدر عبادت و ریاضت ہو جانے کے باوجود بھی اپنے آپ کو ڈرایا کرتے تھے، تو اللہ تعالی ان بزرگوں کے صدقے ہمیں بھی عاجزی اور انکساری عطا فرمائے کہ جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا فرماتے ہیں، ہم عاجزی زبان حال سے تو ضرور کرتے ہیں کہ میں بہت فقیر ہوں، بہت ذلیل ہوں، بہت کمینہ ہوں، میں تو ایسا ہوں ویسا ہوں، بالکل ہے، امیر حضرت فرمائے کہ یہ حقیر فقیر کو اگر کوئی اگر یہ آواز لگا کے کہنے کہ او فقیر او ذلیل تو ہماری اپنی کیفیت کیا ہوگی، ہم تو لڑنے مرنے کے لیے آ جائیں گے کہ مجھے حقیر کا مجھے فقیر کا، ارے بھائی آپ ہی تو اپنے آپ کو حقیر فقیر کہتے ہیں تو جب خود کہتے ہیں کسی اور نے کہا تو برا کیوں لگتا ہے، تو پتا چلا کہ وہ کہتے ضرور ہیں لیکن دل سے مانتے نہیں اپنے آپ کو حقیر فقیر، تو یہ عاجزی ان کی ساری اگر ہے تو پھر دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی بلندی بھی عطا فرماتا ہے، منقول ہے کہ خلیفہ منصور نے ایک شب اپنے بیٹوں کو حکم دیا کہ امام ابو جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے میرے روبرو پیش کرو تاکہ میں ان کو قتل کر دوں، وزیر نے منع کیا کہ دنیا کو خیر آباد کہہ کر جو شخص گوشہ نشین ہو گیا اس کو قتل کرنا یہ درست نہیں ہوگا، لیکن خلیفہ بڑا غضبناک تھا، اس نے کہا میرے حکم کی تعمیل کرنا ضروری ہے، چنانچہ مجبوراً جب وزیر سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لینے چلا گیا تو منصور نے غلاموں کو ہدایت کر دی کہ جب میں اپنے سر سے تاج اتاروں فوراً امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دینا، اب آپ تشریف لائے، تو جیسے ہی آپ تشریف لائے آپ کی عظمت و جلال نے خلیفہ کو اس قدر متاثر کیا کہ وہ بے قرار ہو کر آپ کے استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا، اور نہ صرف آپ کو صدر مقام پر بٹھایا بلکہ خود بھی مؤدبانہ آپ کے سامنے بیٹھ گیا اور آپ سے آپ کی حاجات و ضروریات کے متعلق گفتگو کرنے لگا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان دیکھیے کہ اللہ کے جو نیک بندے یہ عمرا حکما ان کو خاطر میں نہیں لاتے, امیروں سے دور رہتے ہیں, مالداروں سے دور رہتے ہیں. آپ نے فرمایا میری سب سے اہم حاجت و ضرورت یہ ہے کہ آئندہ پھر کبھی مجھے نہیں بلانا. سب سے بڑی حاجت یہی ہے, آئندہ مجھے نہیں بلانا تاکہ میری عبادت و ریاضت میں خلل واقع نہ ہو. چنانچہ منصور نے وعدہ کر کے عزت و احترام کے ساتھ آپ کو رخصت کر دیا. لیکن دبدبے کا اتنا اثر ہوا کہ 3 دن مکمل بے ہوش رہا. سب حیران تھے کہ خلیفہ کو کیا ہو گیا. جب اس کو ہوش آیا اس نے حال دریافت کیا, کہنے لگا کہ جس وقت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاس تشریف لائے تو ان کے ساتھ اتنا بڑا اجدہا تھا جو اپنے جبڑوں کے درمیان پورے چبوترے کو گھیر میں لے سکتا تھا. وہ اپنی زبان سے مجھ سے کہہ رہا تھا کہ اگر تو نے ذرا سی گستاخی کی تو تجھے تیرے چبوترے سمیت نگل جاؤں گا. چنانچہ اس کی دہشت مجھ پر طاری ہو گئی اور میں نے آپ سے معافی طلب کر لی. تو یہ عظمت و شان امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ. اور یہ اللہ کے نیک بندوں کی مطلب یہ عادت کریمہ ہوتی ہے کہ یہ مطلب وہ سادگی اختیار کرتے ہیں, لوگوں سے مطلب وہ کوئی ان کی دنیاوی لالچ نہیں ہوتی, دنیاوی غرض نہیں ہوتی. اور جو لوگ انہیں ستاتے بھی ہیں نا تو یہ ان کے ساتھ بھی حسن اخلاق کا ایسا اعلیٰ مظاہرہ کرتے ہیں کہ وہ سامنے والا اپنے کیے پر شرمندگی کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے اس کو. چنانچہ یہ بھی آپ کے سیرت میں بڑا پیارا واقعہ لکھا ہے کہ کسی شخص کی دینار کی تھیلی گم ہو گئی تو اس نے آپ پر الزام لگاتے ہوئے کہا کہ میری تھیلی آپ نے چرائی ہے. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے سوال کیا کہ اس میں رقم کتنی تھی. اس نے کہا 2000 دینار. چنانچہ گھر لے جا کر آپ نے اس کو 2000 دینار دیے, وہ شخص چلا گیا. بعد میں اس شخص کو اپنی تھیلی کہیں اور سے مل گئی تو اس نے پورا واقعہ بیان کرتے ہوئے معافی چاہنے کے لیے آپ کی رقم واپس کرنے آیا, لیکن آپ نے فرمایا کہ ہم کسی کو دے کر واپس نہیں لیتے. ہم کسی کو دے کر واپس نہیں لیتے. اور وہ شخص آپ کو جانتا بھی نہیں تھا, جب آپ کے بارے میں معلوم کیا تو اس کو بے حد ندامت ہوئی کہ یہ میں نے کیسا کر دیا. تو یہاں پر بھی یہ بات سیکھنے کو ملی کہ اس طرح کا کوئی معاملہ آئے تو ہمارا انداز کیا ہوتا ہے, ہمارا انداز کیا ہوتا ہے. اور ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں کتابوں میں پڑھا کہ ایک مرتبہ انہوں نے کسی سے طبیعت پوچھی کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے. طبیعت پوچھی تو اس نے شکوہ شکایت کرنا شروع کی کہ آج کل تو بڑے مسائل ہیں, میری تو یہ بھی پریشانی یہ بھی پریشانی, گھر میں کھانے کو بھی نہیں ہے, علاج کے لیے بھی مسئلے ہیں, اور یہ مسئلہ بھی ہے وہ مسئلہ بھی ہے. وہ بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ اس کو ہاتھ پکڑ کر گھر لے گئے اور اسے رقم دی اور اسے روانہ کیا اور آئندہ کے لیے عہد کیا کہ کسی کی طبیعت نہیں پوچھوں گا. کیوں؟ کہ یہ مروت کے خلاف ہے کہ کسی سے پوچھوں کہ بھائی کیسے ہو اور وہ اپنے مسائل بتائے اور میں حل کر سکنے کے باوجود بھی حل نہ کروں تو مروت کے خلاف ہے. اس لیے آئندہ عہد کیا کہ کسی سے طبیعت نہیں پوچھوں گا. تو یہ ان کے اعلیٰ اخلاق ہوتے تھے. اور یہ یاد رکھیے گا کہ دین اسلام یہ تلوار کے زور پر نہیں پھیلا, دین اسلام تلوار کے زور پر نہیں پھیلا, یہ اچھے اخلاق کے ذریعے پھیلا ہے. یہ اچھے اخلاق, یہ عمدہ اخلاق. اور یہ بزرگوں کے جب ایام منائے جاتے ہیں, ان کی سیرت کے جب واقعات بیان کیے جاتے ہیں تو واقعات کو ذرا سن کر اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش تو کریں. کہ ہم ان سے عقیدت کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، الحمدللہ ان کی فاتحہ بھی دلاتے ہیں، کنڈوں پہ نیاز بھی ہوگی، لنگر بھی کھائیں گے، لیکن ذرا ان کے عادت و اتوار تو دیکھیں کہ ان کے شب و روز کیسے گزرتے تھے۔ یہ روزانہ رات میں پورا پورا قرآن پڑھ لیا کرتے تھے، اور ہم ان سے محبت کرنے والے ساری زندگی میں بھی ایک دفعہ نہ پڑھیں۔ وہ ساری ساری رات اللہ کی عبادت میں گزار دیا کرتے تھے، ہم ان سے محبت کرنے والے کہ رات کو اٹھ کر دو رکعت تہجد نہیں پڑھ سکتے۔ وہ سارا سارا سال روزے رکھا کرتے، تو کیا ہم ہفتے میں ایک دن پیر شریف کا روزہ نہیں رکھ سکتے؟ تو یہ محاسبہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اتنا بلند مقام عطا کیا، تو میں بھی تو ان سے محبت کرتا ہوں، ان سے عشق و محبت کا دعویٰ کرتا ہوں، تو میرے اپنے انداز کیا ہیں، میری اپنی زندگی کیا گزر رہی ہے، کہ ان کی زندگی کے ایام میں دیکھیں گے 20 سال 22 سال 25 سال میں انہوں نے کیسے بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے، اور میری زندگی کے 25 سال 30 سال 40 سال گزر گئے، میں نے کیا میٹرک کیا، پھر کیا کیا تو جناب انٹر کیا، پھر کیا کیا تو پھر گریجویشن کیا، پھر کیا کیا تو پھر جناب ڈاکٹری پڑھنے چلے گئے، پھر کیا کیا پھر جناب سرجن بننے چلے گئے، اب کتنی عمر ہے؟ 35 سال عمر ہے۔ کیا حاصل ہوا ہے؟ جناب میں بہترین سرجن ہوں، میں بہترین انجینئر ہوں، میں بہترین چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوں، دنیا کا سارا علم حاصل کیا۔ نہیں حاصل کیا تو قرآن پڑھنا نہیں سیکھا۔ آپ بہترین ڈاکٹر بن گئے، ہزاروں دوائیوں کے نام بمائے اسپیلنگ آپ کو یاد ہو گئے، معذرت کے ساتھ آپ کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، آپ کو 6 کلمے نہیں آتے۔ آپ بہترین انجینئر بن گئے کہ جناب اگر کوئی آپ کو پلاٹ دکھائے تو آپ اس پلاٹ پر بتانے والا اگر کہے کہ میں 2 منزلہ عمارت کھڑی کرنا چاہتا ہوں، آپ فوراً کیلکولیشن کر کے اسے بتا دیں گے کہ اتنی سیمنٹ لگے گی، اتنی بجری لگے گی، اتنا لوہا چاہیے، اتنے بلاک چاہیے، یہ معاملہ ہوگا، سارا اس کو اس پلاٹ پر کام شروع کرنے سے پہلے آپ بتا دیں گے، آپ بہت ماہر ہیں۔ لیکن معذرت، جس قبر میں آپ کو دفنایا جائے گا اس قبر کا سائز کتنا ہوگا؟ آپ نے یہ تو نہیں سیکھا۔ کیوں نہیں سیکھا؟ اس لیے کہ ٹائم نہیں ہمارے پاس۔ ہم نے 40 سال اگر علم حاصل کیا تو معذرت دنیا کا علم حاصل کیا، دین کا علم کتنا؟ آپ کے پاس مال ہے، زکات نکالنی ہے، کیسے حساب کریں گے؟ نہیں سیکھا آپ نے۔ حج کرنے جا رہے ہیں، عمرہ کرنے جا رہے ہیں، ارے بھائی عمرہ کریں گے کیسے، کیسے سیکھیں گے؟ ٹائم ہی نہیں ہے اس کام کے لیے، ٹائم نہیں ہے۔ تو غور کریں اور سوچیں کہ زندگی گزرتی جا رہی ہے، زندگی برف کی طرح پگھلتی جا رہی ہے، کیا تجھے احساس ہے؟ نہیں ہے احساس، نہیں ہے احساس۔ اسی مستی میں مست ہیں، اچانک موت کا پیغام آ جاتا ہے، دنیا سے چلے جاتے ہیں، ڈاکٹر صاحب بھی چلے جاتے ہیں، انجینئر صاحب بھی چلے جاتے ہیں، قبر میں کیا پوچھا جائے گا؟ مر رب کا، تیرا رب کون ہے؟ ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ سونے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرائی جائے گی، پوچھا جائے گا ان کے بارے میں تو کیا کہتا ہے، کیا کہیں گے، کیا کہیں گے؟ دیکھیں گے کہ یہ تو داڑھی والے ہیں، جن کی زیارت کرائی جا رہی ہے ان کے چہرے پہ تو داڑھی ہے۔ میں تو اس سنت کو اپنانے میں بہت ہچکچاتا تھا، ارے جن کی قبر میں زیارت کرائی جا رہی ہے انہوں نے سر پہ امامہ شریف پہنا ہوا ہے، میں تو بال خراب نہ ہوں تو جمعہ کی نماز پڑھنے میں بھی ٹوپی نہیں پہنتا تھا کہ میرے بال خراب نہ ہو جائیں۔ یہ تو امامے والے ہیں، ان کے انگریزی بال نہیں ہیں، یہ تو زلفوں والے ہیں، تو کیسے ہم پہچانیں گے؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ جو دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کرے گا وہی قبر کا جواب دے گا کہ ہاں میرا رب اللہ ہے۔ جس نے دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کیا ہوگا وہی کہے گا کہ ہاں میرا دین اسلام ہے، اور جس نے سونے سونے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر دنیا میں عمل کیا ہوگا وہی کہے گا کہ ہاں یہ تو میرے آقا ہیں، کہ ہاں یہ تو وہی ہیں کہ جن کی سنتوں پر میں عمل کیا کرتا تھا، لوگ ستاتے تھے میں پھر بھی سنتوں پر عمل کیا کرتا تھا، یہ وہی میرے آقا ہیں کہ جب میں ان کا نام نامی اس میں گرامی سنتا تو انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگایا کرتا تھا، پہچان لے گا۔ تو جب اس امتحان میں پاس ہوگا بندہ تو اس کی قبر تا حد نظر وسیع کر دی جائے گی، اس کی کفن کو جنتی کفن سے تبدیل کر دیا جائے گا، اس کو جنتی بچھونے عطا کیے جائیں گے، جنتی خوشبوؤں سے اس کی قبر کو معطر کیا جائے گا، اس کی قبر پیارے محبوب کے نور سے پر نور ہوگی، قیامت تک اسے آرام کی نیند ملے گی۔ آرام کی نیند ملے گی, اور قیامت کے دن بھی کیا عالم ہوگا. سورج سوا میل پر, زمین تانبے کی ہے, نفسا نفسی کا عالم ہوگا. ماں بیٹے سے بھاگ رہی ہوگی, باپ بیٹے سے جان چھوڑا رہا ہوگا, کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے رہا ہوگا. اس وقت آقا ہوں گے, کہیں گے اور نبی اذهبوا الى غیری, میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا, کہ سب ادھر ادھر گھومتے پھرتے ہوں گے, آقا فرمائیں گے کہ ہاں آؤ. سرکار اپنے دامن کرم میں چھپاتے جائیں گے اور خوش نصیبوں کو بلا حساب جنت میں داخلہ عطا کرتے جائیں گے. تو اس مختصر سی زندگی پر غور کریں, ان بزرگوں کے واقعات پر غور کریں کہ انہوں نے کیسی سادگی والی زندگی گزاری, کیسے حسن اخلاق کے پیکر بن کے گزاری, کیسے نمازی بن کر گزاری, کیسے انہوں نے اپنی زندگی تلاوت قرآن میں گزاری. ہم کیسے عاشق ہیں, ہم کیسے عاشق ہیں کہ قرآن جو ہم پر نازل ہوا, جس کے بارے میں عقیدہ ایمان کہ اسے دیکھنا عبادت, اسے چھونا عبادت, اسے پڑھنا عبادت, میں کیسا ہوں مسلمان, میں نے اب تک قرآن پڑھنا نہیں سیکھا, میں کیسا مسلمان ہوں, میں نماز پڑھتا ہوں 25 سال 30 سال 40 سال ہو گئے, مجھے کوئی آ کر پوچھے کہ نماز کے فرائض کتنے, میرا سر جھک جائے گا, مجھے پتا نہیں ہے. نماز کی شرائط کتنی, مجھے پتا نہیں ہے. میرا کپڑا ناپاک ہو جائے, اس کپڑے کو مجھے پاک کس طرح کرنا ہے, مجھے نہیں آتا. ارے جو غسل مجھے کرنا ہے, اس غسل کا طریقہ اگر میں کھڑا کر کے اگر کوئی مجھ سے کہے تو میں بتانے کے لائق نہیں ہوں. کیوں کیوں ایسا ہوا ہے, اس حال میں ہم نے اپنے آپ کو پہنچایا کیوں, کیسے پہنچ گئے ہم. پتہ چلے گا کہ ہم نے اپنا رخ ایک ہی طرف رکھا کہ بس میں ذرا یہ پڑھ لوں, میں یہ حاصل کر لوں, یہ علم حاصل کر لوں, یہ منصب لے لوں, یہ کاروبار کر لوں. تو یہ میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں, زندگی یوں نہیں گزرے کہ صرف دنیا داری کے معاملات میں صرف دنیا حاصل کرنے کے لیے, صرف دنیا پڑھنے کے لیے اپنے وقت گزاریں, یہ درست نہیں ہے. آخرت, آخرت کے بارے میں سوچیں انشاءاللہ. اگر آخرت کے بارے میں سوچنا شروع کریں گے پھر دیکھیں کہ زندگی کیسی خوشگوار زندگی گزرتی ہے. اور اس کے لیے الحمدللہ ہمارے پاس دعوت اسلامی کا ماحول ہے کہ آج اس پرفتن دور میں, آج یہ پرفتن دور ہے کہ جہاں پر نماز پڑھنے کے لیے مسلمان مسجدوں میں نہیں آتے, دعوت اسلامی نے تہجد میں مسجدوں کو آباد کرنا شروع کر دیا. یہ دعوت اسلامی, یہ دعوت اسلامی کہ الحمدللہ اس نے دنیا بھر میں مسلمانوں کو ایک ہی لباس عطا کر دیا, ایک ہی لباس عطا کر دیا. کہ آپ اب مدنی چینل ہے الحمدللہ, تو مدنی چینل کے ذریعے تو دنیا بھر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ چاہے وہ سری لنکا کے رہائشی ہوں, ہندوستان کے ہوں, انگریز ہوں, یورپ کے گورے یا افریقہ کے بلالی ہوں جن کا رنگ سیاہ ہوتا ہے, سب کو ایک ہی لباس میں نظر آ گئے ہیں, ایک ہی انداز, ایک ہی گفتگو, ایک ہی نعرہ, یا رسول اللہ سے ہم کو پیار ہے, انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے. یہ ہے اللہ, یہ محبت رسول, محبت صحابہ, محبت اولیاء, یہ دعوت اسلامی پلا رہی ہے. تو آپ کیوں دور ہیں, آپ بھی آ جائیں اس قافلے میں, آپ بھی شامل ہو جائیں. دعوت اسلامی کا مقصد کیا ہے, مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. یہ مدنی مقصد ہے, ہر مسلمان کا ہی مدنی مقصد ہونا چاہیے, اپنی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. مدنی نامات لے لیں, امیر علیہ سنت نے مدنی نامات عطا کر دی, اسے پڑھیں تو صحیح, ایک دفعہ دیکھیں تو صحیح, یہ ہے کیا. آپ خود محسوس کریں گے کہ یار اس کے مطابق زندگی گزر گئی, بیڑا پار ہو جائے گا میرا. تو اب روزانہ دیکھیں تو صحیح, اس کو فل تو کریں, چیک تو کریں اپنی پوزیشن کہ میں ہوں کہاں پر, میری پوزیشن کیا ہے. بھائی دکان بند کرتے ہیں حساب کرتے ہیں نا, رات کو سونے سے پہلے فکر مدینہ کریں تو صحیح, دیکھیں تو صحیح میری کیلکولیشن ہے کیا. 5 نمازیں آج کے دن میں گزری میں نے, کیا کیا, پڑھی نہیں پڑھی جماعت کے ساتھ, جماعت میں بھی میں پیچھے کھڑا رہا باتیں کرتا رہا یا پہلی صف میں پڑھی میں نے. کیلکولیشن کریں, نوافل, ذکر و اذکار, درود پاک, دیگر گناہوں سے بچنے کا جو مدنی ذہن امیر علیہ سنت نے دیا اسے حاصل تو کریں. پھر بحیثیت مسلمان میری اپنی اصلاح کافی نہیں ہے, دنیا بھر کے مسلمانوں کی فکر کون کرے گا, ہمیں ہی کرنی ہے. اور وہ کیسے ہوگی, مدنی قافلوں کے ذریعے, کہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے 12 ماہ کے لیے, 92 دن کے لیے, 30 دن کے لیے, 3-3 دن کے لیے سفر کرتے. امیر علیہ سنت نے ہر اسلامی بھائی کو یہ ذہن دیا کہ اپنا ذہن بنائے زندگی میں یکمشت 12 ماہ، 12 ماہ میں 30 دن، اور انشاءاللہ ہر ماہ 3 دن مدنی قافلے میں سفر کروں گا۔ اب اگر کسی سے کہا جائے بھائی 12 ماہ چلو، ایک دم اس کی چیخ نکل دے، 12 ماہ کیسے جائیں گے؟ تو باہر بیرون ملک جائیں تو صحیح، دنیا کمانے کے لیے واقعی ایسی عبرت ہوئی ہے۔ دیکھا ہے جب وہاں پر لوگوں کو کہ ایک جگہ جانا ہوا، 10 سال ہو گئے، کتنے سال سے وہاں پر؟ 10 سال سے، 10 سال سے گھر والوں نے کمانے کے لیے بھیجا، اور یہاں حال یہ ہے کہ واپسی کا ٹکٹ بھی نہیں ہے ان کے پاس، ابھی کس منہ سے جاؤں وہاں پر، گزارے جا رہے ہیں دن ہیں، صرف دنیا کمانے کی جستجو میں اپنے 10 سال ضائع کیے، نہ دنیا رہی، جو دین کے معاملے میں تو اتنی آزمائشیں، الامان والافیس۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اپنا محاسبہ کریں اور دعوت اسلامی کے مدنی پیغام پر لبیک کہیں، اور اپنے آپ کو اس دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں شامل کر دیں، اور اپنے آپ کو اس طرح سے پیش کریں کہ میں انشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے لیے ہر وقت تیار ہوں۔ آئیں ہمت کریں، کیونکہ دعوت اسلامی الحمدللہ 77 سے زائد ممالک میں سنتوں کی خدمت کر رہی ہے، اور 41 سے زیادہ شعبے ہیں، 41 سے زیادہ شعبے آپ دیکھیں تو صحیح، دعوت اسلامی کن کن شعبہ جات میں کام کرے، دعوت اسلامی مسجدیں بنا رہی ہے۔ آپ آئیں، اگر آپ کو شوق ہے کہ میں مسجدیں بنانے کا شوق رکھتا ہوں، دعوت اسلامی آپ کی ہے، آپ آئیں مسجدیں بنانے میں شامل ہو جائیں۔ میں مدرسے بناؤں گا، چلیں جی آپ مدرسوں میں شامل ہو جائیں۔ میں اسکول کالج میں، اب تک میں نے دنیاوی علم حاصل کیا، انشاءاللہ ان اسکول کالج میں جا کر میں سنتوں کی خدمت کروں گا۔ دعوت اسلامی کا یہ بھی شعبہ ہے، شعبہ تعلیم، جس میں اسکول کالج یونیورسٹیز میں الحمدللہ یہ سنتوں کی خدمت کی جاتی ہے۔ آپ کہیں گے کہ جناب کھلاڑی جو ہے وہ بہت دین سے دور ہیں، میں کھلاڑیوں میں کام کرنا چاہتا ہوں، دعوت اسلامی کا مجلس سے کھیل ہے، اس نے کھلاڑیوں میں سنتوں کی خدمت شروع کر دی، الحمدللہ آج آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ پاکستان کے نمایاں کھلاڑی جو ہے وہ دعوت اسلامی کے اجتماعات میں آتے ہیں، مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہیں یہ، اور یہ بھی مبلغ بنے، ان کا بھی یہ ذہن ہے کہ ہمارے میچز اپنی جگہ ہوتے رہیں، انشاءاللہ جب ہم کہیں جمع ہوں گے وہ بھی فیضان سنت کا درس دیتے ہیں، وہ بھی مختلف دکانوں پہ جا کر لوگوں کو نمازوں کے لیے بلاتے ہیں۔ الحمدللہ کئی اس میں پاکستان کے ایسے کرکٹر ہیں جو سدائے مدینہ لگاتے ہیں فجر میں اٹھانے کے لیے، یہ دعوت اسلامی نے ذہن دیا۔ آپ کہیں گے جناب ہمارے خاندان میں گونگے بیرے بہت ہیں، آپ آئیے، دعوت اسلامی نے اس میں بھی کام کیا ہے، آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ مبلغین اشاروں کی زبان سیکھتے ہیں، یہ دیکھیں امیر علیہ سنت نے ذہن دیا، تو آج دعوت اسلامی کے مبلغین اشاروں کی زبان سیکھتے ہیں، اور ان گونگے بہروں کو جن کو خاندان کا کوئی آدمی لفٹ نہیں کراتا تھا، جا کر مشنریز کے اسکولوں میں ڈال دیتے تھے کہ چاہے وہ جو بھی کفار کی تعلیم حاصل کرے، اس سے کوئی سروکار نہیں تھا، دعوت اسلامی نے اس شعبے میں کام کر کے ان مسلمان گونگے بہرے افراد کو سنتوں کی تربیت دی، انہیں بتایا کہ ان کا دین کیا ہے، ان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، ان کے معاملات کس طرح ہونے چاہیے، ان کو اشاروں کے اشاروں میں ان کو نماز کے فرائض سکھائے، نماز کی شرائط سکھائی، یہاں تک کہ دعوت اسلامی کے اجتماعات میں آ کر کئی گونگے ایسے دیکھے جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، الحمدللہ ایسے گونگوں کو دیکھا جو کوئی لفظ نہیں بول سکتے لیکن جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو وہ بھی اللہ اللہ کی صدائے بلند کرتے ہیں، اذکر اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ جل جلالہ و جل سبحانہ۔ تو آئے تو صحیح نا، نابیناؤں میں کام ہوتا ہے کہ فیضان مدینہ میں نابینا آتے ہیں، ایک نابینا کے ساتھ ایک اسلامی بھائی اس کی خدمت کرتا ہے اور اس کو آ کر اجتماع میں بٹھاتا ہے، وہ اجتماع میں بیٹھتے ہیں، اس طرح سے معاشرے کے ایسے ایسے طبقہ جیلوں میں مشہور تھا کہ ہمارے ہاں تو جیل میں چور جاتا ہے تو ڈاکو بن کر آتا ہے، یہ مشہور تھا نا، لیکن جیل کا نظام ہی دعوت اسلامی نے تبدیل کر دیا۔ ہاں الحمدللہ ابھی جنائل جیل، یہ بچہ جیل جو کہلاتی ہے، اس میں جانا ہوا تھا تو وہاں پر قیدی جو ہے نا یہ صبح تہجد میں اٹھتے ہیں الحمدللہ، اور فجر کے لیے دوسری بیرکوں میں سدائے مدینہ لگاتے ہیں۔ ربیع النور شریف کے مہینے میں ہم نے تو روڈوں پہ جلوس میلاد نکالے نا، اب قیدی روڈ پہ تو آ نہیں سکتے، ان کو جیلوں میں جھنڈے دیے، انہوں نے جیل میں ہی دورا کر کے اپنے جلو سے میلاد نکالا، اجتماعی ذکر و نعت منایا الحمدللہ، یہاں تک کہ لانڈی جیل میں ایک بیرک کے ساتھ ہمارے اسلامی بھائی نے اس طرح مسجد بنائی کہ قیدی پانچوں وقت کی نماز مسجد میں ادا کرتے ہیں. اس سال لانڈی جیل میں الحمدللہ قیدیوں نے اعتکاف بھی کیا. یہ باہر ہیں، دعوت اسلامی اس طرح سے خدمت کر رہی ہے. اسلامی بہنوں میں کام کیا ہے آپ بہتر، ہر کوئی جانتا ہے کہ اس کے خاندان میں کتنی ایسی بے پردہ اسلامی بہنیں تھیں جن کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں پردہ نصیب ہو گیا. کئی ایسے نوجوان جو کل تک جمعہ نہیں پڑھتے تھے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستگی کے بعد انہیں مسجد کا امامت کرنا نصیب ہو گئی. ایسی باہر ہے. تو اب میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، غور یہ کرنا ہے کہ جب اس قدر دعوت اسلامی خدمت کر رہی ہے اور یہ خدمت الحمدللہ ہمارے سامنے ہے، تو پھر کیوں نہ اس مدنی تحریک کے ساتھ تن من دھن کے ساتھ بھرپور تعاون کیا جائے. تو کس سے کریں گے؟ تن من دھن. کس سے کریں گے؟ تن من دھن. انشاءاللہ تن من دھن کے ساتھ دعوت اسلامی کی خدمت کریں گے. دعوت اسلامی جو اس طرح سے قرآن و سنت کی خدمت کر رہی ہے تو ایک کثیر سرمایہ اس پر خرچ بھی ہو رہا ہے. یعنی اگر مدارس کی اگر کیلکولیشن لیں تو سالانہ 12 کروڑ روپے یہ مدارس المدینہ جو 700 کے قریب ہیں پاکستان میں، 72,000 مدنی منع پڑھتے ہیں، اس میں منیاں پڑھتی ہیں، تو ان کی اخراجات جامعۃ المدینہ دعوت اسلامی نے قائم کی جس میں درس نظامی ہوتا ہے. آپ کے گھر میں 2-4 بچے ہوں تو آپ کا سارا بجٹ آؤٹ ہو جاتا ہے کہ مہنگائی بہت ہو گئی. 5,500 کے قریب طلبہ ہیں، ابھی داخلے دوبارہ شروع بھی ہو رہے ہیں، تو ان کے بھی کھانے پینے کے رہائش کے انتظامات یہ دعوت اسلامی کرتی ہے. تو ان کے اخراجات، پھر جو ابھی 2 سال سے یہ تحفہ ملا ہم کو مدنی چینل کا، تو مدنی چینل کی کیا بہاریں ہیں. تو اب اپنا ذہن یہ بنائیں کہ انشاءاللہ میں ذاتی طور پر، دیکھیں سب سے پہلے اپنے آپ سے شروع کریں کہ میں ذاتی طور پر دعوت اسلامی کو بھرپور عطیات دوں گا. اب صرف یہاں سے آواز آئیے، پیسوں کی بات ہو گئی تو کہیں نہیں پیسے نہیں خرچ کرے یار. تو پیسے آپ لیڈ والے کو دیتے ہو 300 روپے مہینہ ہے، کہ جو آپ کے گھر میں لیڈ لے کر آ رہا ہے اس کو 300 روپے مہینہ دے رہے ہو، تو 300 روپے مدنی چینل کو نہیں دے سکتے. دینے چاہیے، سوچنا چاہیے نا کہ جو ایک لیڈ لے کر میرے گھر میں آ رہا ہے اس کو سمجھتے کہ یار یہ بغیر خرچے کے نہیں آ سکتا، یہ دینا پڑے گا. تو جو یہ لیڈ والے کو جو پہنچا رہا ہے یہ کیسے ہوگا؟ کترا کترا دریا بنتا ہے. تو آپ کا روپیہ ہو، لاکھ ہو، کروڑ ہو، دعوت اسلامی کے لیے ہمت کریں. اور پھر اپنے تعلقات دیکھیں، سب سے پہلے اپنے آپ کو، پھر جو آپ کے سورسز ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں. دعوت اسلامی کیا ہے پہلے آپ کو سمجھانا پڑتا تھا، اب مدنی چینل نے دکھا دیا ہے سب کو. سب کو پتا ہے دعوت اسلامی کیا کر رہی ہے، دیکھ رہے ہیں دنیا بھر میں، اور یہ بھی پتا ہے کہ بغیر خرچے کے کچھ ہوتا نہیں ہے نا. تو اب اس کے لیے تعاون کرنا ہے. تو جو آپ کے سورسز ہیں، آپ کے نانا ہیں، دادا ہیں، ماموں ہیں، خالو ہیں، چاچو ہیں، جو بھی ہیں، لسٹیں بنائیں، رابطہ کریں، رابطہ کریں کہ دعوت اسلامی کے لیے مدنی عطیات، کیونکہ شعبان میں، رجب میں یہ لوگ اپنے عطیات دیتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم اس طرح سے بھی ان کا ذہن بنائیں گے. تو یہ یاد رکھیے گا کہ دعوت اسلامی جو بھی خرچ کرتی ہے شریعت کے مطابق خرچ کرتی ہے. تو آپ کا دیا ہوا روپیہ اگر کسی نیک کام میں خرچ ہو گیا، کسی مسجد کی تعمیر میں خرچ ہو گیا، کسی مدرسے کی تعمیر میں خرچ ہو گیا، مدنی چینل کی تشہیر میں خرچ ہو گیا، اس کے ذریعے اگر کسی کافر کو اسلام کی دولت نصیب ہو گئی، یہی مدنی چینل دیکھ کر تو کئی کافر مسلمان ہوئے، تو اگر یہ بہاریں آپ کے نصیب میں ہو گئیں، آپ کے دیے ہوئے عطیات سے ہو گئیں، تو آپ کو کتنی برکتیں ملیں گی. تو ذہن بنائے، اور اس کے لیے بھی آپ اپنی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ بھرپور مدنی عطیات بھی کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ نبی الامین. عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھے کو بسایا الہی حمل کا ہو جذبہ عطایا الہی حمل کا ہو جذبہ عطایا الہی میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت ہو توفیق ایسی عطا یا الہی میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت ہو توفیق ایسی عطا یا الہی پڑھو سنت قبلیا وقت پر گی پڑھو سنت قبلیا وقت پر گی ہو سارے نوا دایا الہی عمل کا ہو جذبہ عطایا الہی اٹھے ہاتھ بین دعا یا الہی بہت دل ہے ٹوٹا ہوا یا الہی گناہوں سے مجھ کو بچا یا الہی مجھے نیک خصلت بنا یا الہی میرے حال کی سب تجھے تو خبر ہے تجھ پر یا مدعا یا الہی غم مصطفیٰ دے غم مصطفیٰ دے غم دو جہاں سے بچا یا الہی غم دو جہاں سے بچا یا الہی اٹھے ہاتھ بین دعا یا الہی بہت دل ہے ٹوٹا ہوا یا الہی گناہوں سے مجھ کو بچا یا الہی مجھے نیک خصلت بنا یا الہی صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ والا علی قوا صحاب قیا حبیب اللہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اڑی آئیے نماز تہجد کا وقت ہو چکا ہے صلاۃ والسلام علی قیا رسول اللہ والا علی قوا صحاب قیا حبیب اللہ ملکا ہو جذبہ عطایا الہی گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی ملکا ہو جذبہ عطایا الہی

محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اهله محبت میں اپنی گمایا الہی محبت میں اپنی گمایا الہی نہ پاؤں میں اپنا پتایا الہی نہ پاؤں میں اپنا پتایا الہی لہو بس تو بے خود میں تیری تیری ولا میں پلا جام ایسا پلایا الہی پلا جام ایسا پلایا الہی وہی محبت کا جام ہے یہ وہی محبت کا جام ہے کہ جو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے پیا اور جب یہ محبت کا جام پیا تو بزرگ فرماتے ہیں کہ جب بھی ہم نے انہیں دیکھا نماز میں دیکھا جب بھی انہیں دیکھا تلاوت قرآن کرتے دیکھا جب بھی انہیں دیکھا روزہ دار دیکھا تو بے خود میں تیری ولا میں رہوں بس تو بے خود میں تیری ولا میں پلا جام ایسا پلا پلایا الہی نہ پاؤں میں اپنا پتایا الہی میں بیکار باتوں سے بچ کر ہمیشہ مولا یا خدا یا الہی تیرے خوف سے یا خدا یا الہی نہ پاؤں میں اپنا الہی تیرے خوف سے تیرے در سے ہمیشہ مولا مولا مولا تیرے خوف سے تیرے در سے ہمیشہ تیرے خوف سے تیرے در سے ہمیشہ تایا الہی میں تھر تھر رہوں کانپتایا الہی نہ پاؤں میں اپنا الہی میرے دل سے دنیا چاہت مٹا کر الفت میں اپنی فنایا الہی کر الفت میں اپنی فنایا الہی نہ پاؤں میں اپنا الہی گناہوں بھی کمر توڑ ڈالی مولا پالا مولا گناہوں بھی کمر تو شیر میں ہو گا کیا الہی نہ پاؤں میں اپنا الہی گناہوں کے ابرا پایا الہی پائے مرشدی دیش پایا الہی نہ پاؤں میں اپنا الہی بنا دے مجھے مولا پالا مولا بنا دے مجھے دیکھنے کو قصد کا بنا دے مجھے دیکھنے کو قصد کا بنا دے مجھے دیکھ دم بچایا الہی گناہوں سے ہر دم بچایا الہی نہ پاؤں میں اپنا الہی میرا ہے عمل بس تیرے واسطے ہو مولا بنا مولا میرا ہے عمل بس تیرے یا رب الانبیاء یا رب الصحابہ یا رب التابعین یا رب الاولیاء اے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار اے امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مالک، اے فاروق آدم کے خدائے مہربان، اے سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ کے مالک، اے مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے خدائے رحمان، اے حسنین کریمین کے پروردگار، اے سیدنا امام زین العابدین کے مالک، اے سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ کے مالک، اے سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے مالک و مولا، تیرے بندے گناہگار بدکار سیاہکار شرمسار تیری بارگاہ میں اپنے گناہوں کے سے لتھڑے گندے ہاتھ دراز کیے حاضر ہیں مالک، 22 رجب المرجب ہے، تیرے نیک بندے آل رسول عابد زاہد ساجد راتوں کو عبادت کرنے والے تلاوت قرآن کرنے والے دن بھر روزہ دار رہنے والے حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شب عرس ہے. مالک ہم نے علماء سے سنا ہے کہ جہاں تیرے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں تیری رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اے اللہ تیرے ایک نیک بندوں کا بار بار ذکر کر کے ہم تجھ سے تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں. مالک ہم بہت گناہگار ہیں, ہم بہت گناہگار ہیں مالک, لیکن اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں, تیرے محبوب کے امتی ہیں. اے اللہ میرے بیت اطہار سے محبت کرنے والے ہیں, تمام صحابہ کرام کے چاہنے والے ہیں. مالک و مولا ان صالحین کے ذکر کی برکت سے ہم پر اپنی رحمتوں کا نزول کر دے. تیری قسم اگر ایک بار بھی تیری رحمت کی نظر ہم پر پڑ گئی, اے اللہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. مولا مولا ہمارا بیڑا پار کر دے, ہمارا بیڑا پار کر دے. ہم بہت گناہگار ہیں مالک, ہم بہت گناہگار ہیں, ہمارا بیڑا پار کر دے. گناہ کر کر کے اب تو تھک چکے ہیں یا اللہ, گناہ کر کر کے اب تو تھک چکے ہیں مالک, ہمارا بیڑا پار کر دے. ہم نے علماء سے سنا ہے کہ جب گناہگار کی موت کا وقت قریب آتا ہے ان گناہوں کے سبب اس کا ایمان چھین جانے کا شدید خطرہ ہے. مولا ہم تو رات دن گناہوں میں ڈوبے رہتے ہیں مالک, اگر ہمارا ایمان چھن گیا ہمارا کیا بنے گا؟ اے مالک و مولا تیری رحمت کا سوال ہے, ہمارا بیڑا پار کر دے. یا اللہ جو زندگی باقی رہ گئی ہمارا ایمان ہم سے جدا نہ ہو, لمحہ بھر بھی ہم سے ہمارا ایمان جدا نہ ہو. یا اللہ ایمان کی سلامتی ہمارا مقدر بنا دے, ایمان کی سلامتی ہمارا مقدر بنا دے. مولا جب ہمارا آخری وقت ہو, اے اللہ اے مالک اے کاش کہ ہمارا گندا وجود مدینے میں حاضر ہو, زیر گنبد خضرا ہو, زبان پر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کی صدائے ہو. اے کاش کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت ہم پر پیار آ جائے, اے کاش کے اس وقت ہمیں میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے, اور ہماری بےتاب روح میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر نچھاور ہو جائے. مولا ہمارا بیڑا پار کر دے, ہمارا بیڑا پار کر دے, ہمیں ایمان اور عافیت کی زندگی نصیب کر دے, ایمان اور عافیت پر ہماری موت عطا کر دے. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے. سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے تقوی پرہیزگاری عبادت و ریاضت کا صدقہ مولا ہمارے سارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دے. ہم گناہوں کی پلاننگ کرتے ہیں, بری بری باتیں, برے برے منصوبے ہمارے دماغ میں آتے ہیں. مولا یہ تیرا کرم ہے کہ تو ہمیں پاگل نہیں کرتا, رات دن گناہوں میں ڈوبے رہتے ہیں, لیکن اے مالک تیرا کرم ہے, یہ تیرا کرم ہے کہ تو ہمارا چہرہ سیاہ نہیں کرتا. مولا تیرا راز نہ ہونا, اے مالک ہم سے ناراض نہ ہونا, صدا کے لیے ہم سے راضی ہو جا, صدا کے لیے ہم سے راضی ہو جا مالک, صدا کے لیے ہم سے راضی ہو جا, ایسا راضی ہو جا, ایسا راضی ہو جا کہ کبھی بھی ہم سے ناراض نہ ہونا. مولا نیکیوں بھری زندگی عطا کر دے, یا اللہ نمازوں پر استقامت دے دے, یا اللہ پانچوں نمازیں مسجد کی پہلی صف میں ادا کرنے کی سعادت دے دے, تلاوت قرآن کا شوق عطا کر دے, ذکر و درود کرنے والی زبان دے دے. مولا تیرے خوف سے تیرے محبوب کی یاد میں رونے والی آنکھیں دے دے, تیرے خوف سے لرزنے والا اور تیرے محبوب کی یاد میں تڑپنے والا دل عطا کر دے. مولا مولا ہمیں گناہوں سے بچا لے, یا اللہ یا اللہ ہمیں تقوی اور پرہیزگاری کی دولت سے مالا مال کر دے, آنکھوں کی حفاظت کی توفیق دے دے, کانوں کی حفاظت کی توفیق دے دے, یا اللہ قلبی ذہنی سکون ہمارا مقدر بنا دے. تیرے بے شمار بندے طرح طرح کی آرزوئیں تمنائیں لیے حاضر ہیں کہ دعوت اسلامی کے اجتماعات میں سحری اجتماع میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. مالک تجھے تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ, یا اللہ جو بھی اسلامی بھائی اپنے دلوں میں مرادیں لیے حاضر ہیں, یا اللہ کسی کو بھی خالی نہ لوٹانا, کسی کو بھی خالی نہ لوٹانا. یا اللہ یہ بیمار بھی آئے ہوں گے تو بیماروں کے نمائندے بھی بن کر آئے ہوں گے, کسی کی ماں بیمار ہے, کسی کا باپ بیمار ہے, کوئی اپنے بچوں کی بیماری کی وجہ سے پریشان ہے, کسی کے بھائی بہن کی بیماریوں نے اس کی راتوں کی نیندیں اڑا دی ہے, ڈاکٹر نے کسی کا کینسر بتایا ہے, کسی کو ٹی بی کے مرض نے آ گھیرا ہے. یا اللہ کوئی بلڈ پریشر کا مریض ہے, کسی کی شوگر نے اسے تڑپا کر رکھ دیا, کوئی ٹانگوں کے درد میں مبتلا ہے, کسی کی آنکھوں کی تکلیف نے بے چین کر رکھا ہے, کسی کا سر درد اسے راتوں کو سونے نہیں دیتا. مولا مولا تیرے یہ بندے بڑی آرزوئیں لیے اجتماع میں حاضر ہیں, مولا کسی کو بھی خالی نہ لوٹانا, یا اللہ کسی کو بھی خالی نہ لوٹانا. جو مریض آئے ہیں مولا انہیں شفا دے دے, سارے مریضوں کو اچھا کر دے. یا اللہ جن کے ماں باپ بیمار ہیں انہیں بھی شفا دے دے, جن کے بھائی بہن بیمار ہیں مولا شفا دے دے, جن کے گھر والے بیمار ہیں مولا شفا دے دے, جن کے بچے بیمار ہیں مولا شفا دے دے, ہماری تمام بیماریاں دور کر دے, ہمارے سارے مریضوں کو اچھا کر دے. مولا قرضوں تلے جو دبے ہیں قرضے دور کر دے, بے روزگاریاں دور کر دے, کاروباری مشکلات کا جو شکار ہے مولا آسانیاں دے دے, آسان رزق حلال ہمارا مقدر بنا دے. یا اللہ آسان رزق حلال ہمارا مقدر بنا دے, غیب سے رزق دروازے کھول دے, غیب سے رزق دروازے کھول دے. مولا مسلمانوں پر نازل ہونے والی بلاؤں کو دور کر دے, مسلمانوں پر نازل ہونے والی بلاؤں کو دور کر دے. یا اللہ مہنگائی کا خاتمہ فرما دے, مولا مہنگائی کا خاتمہ کر دے, یا اللہ مہنگائی کا خاتمہ کر دے. تیرے محبوب کے غلام بہت پریشان ہیں, مولا آسانیاں عطا کر دے. یہ جو مصیبتیں پہنچیں یقیناً یہ ہمارے اپنے ہی ہاتھوں کے کیے کے سبب ہیں, اور بہت کچھ تو تُو معاف کر دیتا ہے. اے مولا سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی شب عرس کا صدقہ نواز دے, مالک نواز دے, ہماری ساری پریشانیاں دور کر دے, تنگ دستیاں دور کر دے، بے روزگاریاں دور کر دے، گھریلو ناچاکیاں دور کر دے، مقدمے بازیاں دور کر دے، بے اولادگیاں دور کر دے۔ یا اللہ، جو رشتوں کے انتظار میں اسلامی بہنیں بیٹھی ہیں، اچھے اور نیک رشتے عطا کر دے۔ یا اللہ، جو اسلامی بھائی رشتوں کے انتظار میں ہیں، مولا ان کے بھی گھروں کو بسا دے، ان کو بھی بہاریں دکھا دے۔ مولا سب کے گھروں پر رحمتوں کا نزول کر دے، ہمارے گھر والوں کو نیک بنا دے، ہمارے بچوں کو نیک بنا دے، ہمارے ماں باپ کو نیک بنا دے، بھائی بہن کو نیک بنا دے۔ مولا ہمارے گھروں کو گہوارہ سنت بنا دے۔ یا اللہ، جو جادو ٹونے آصف کے اثرات میں گھرے ہیں، بے جا مقدمات میں پھنسے ہیں، بے گناہ جیل میں قید ہیں، سب کو رہائیاں عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کو سلامتی اور استحکام عطا فرما، ہمارے شہر کراچی کو امن و امان کا گہوارہ بنا۔ بالخصوص گزشتہ دنوں جو داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار پر انوار پر جو حملے کیے گئے، اس میں جو مسلمان عاشقان رسول عاشقان داتا جو شہید ہوئے، مولا ان سب کی مغفرت فرما دے، ان سب کے درجات کو بلند کر دے۔ مولا انہیں داتا صاحب کے قدموں میں جنت میں اعلیٰ مقام عطا کر دے، ان عاشقان داتا کی بے حساب مغفرت فرما دے۔ یا اللہ، جو عاشقان داتا جو مسلمان اس حادثے میں زخمی ہوئے، مولا انہیں جلد از جلد صحت یابی عطا فرما، جو جن کا مالی نقصان ہوا انہیں بہترین نعم البدل عطا فرما۔ یا اللہ تمام مسلمانوں کی جان، مال، عزت، آبرو، ایمان کی حفاظت فرما۔ ہماری مساجد، مزارات، آستانے، جتنے اہل سنت والجماعت کے مراکز ہیں، جو دعوت اسلامی کے مراکز ہیں، مولا سب کی حفاظت فرما۔ شریروں کی شرارتوں سے بچا، دہشت گردوں کی دہشت گردی سے بچا، ظالموں کے ظلم سے بچا۔ مولا تمام مسلمانوں کی خیر فرما، دنیا بھر میں جہاں کہیں مسلمان کفر اور ظلم کے ساتھ برسرے پیکار ہے، مولا سب مسلمانوں کو کامیابی عطا فرما۔ مولا اسلام کا بول بالا فرما، دشمنان اسلام کا منہ کالا فرما۔ یا اللہ ہمارے پیارے پیارے میٹھے میٹھے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے علم میں، عمر میں، عمل میں برکتیں عطا فرما، ان کا سایہ تا دیر ہم پر قائم و دائم فرما۔ امیر اہل سنت اور تمام علماء و مشائخ اہل سنت کی حفاظت فرما۔ یا رب محمد میری تقدیر جگا دے، صحرائے مدینہ مجھے آنکھوں سے، پیچھا میرا دنیا کی محبت سے چھڑا دے، یا رب مجھے دیوان مدینے کا بنا دے، روتا ہوا جس دم میں درے یار پہ پہنچوں، اس وقت مجھے جلوہ محبوب دکھا دے، ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں، مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے، ہو نظر کرم بہر ضیا سوئے گناہگار، جنت میں پڑوسی ہمیں آقا کا بنا دے، دیتا ہوں تجھے واسطہ میں پیارے نبی کا، امت کو خدا یا رہے سنت پہ چلا دے، عطار سے محبوب کی سنت کی لے خدمت، ڈنکا یہ تیرے دین کا دنیا میں بجا دے، یا رب تیرے محبوب کا جلوہ نظر آئے، اس نور مجسم کا سراپا نظر آئے، اے کاش اے کاش اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے، ہوں جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے، ہوں جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے، ہوں جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے۔ آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ اللہ جن اسلام بھائی نے پرچیاں دیں، کہا، کہلوایا، ان سب کی تمام دلی نیک جائز مرادیں پوری فرما، ہماری مسجدوں کو شاد و آباد فرما، ہماری اس مسجد کے خطیب و امام، مؤذن، خادمین، کمیٹی کے جملہ اراکین، جتنے مسلمان اس مسجد کی خدمت کرتے ہیں یا نمازیں پڑھتے ہیں، اس مسجد کی دیکھ بھال کرتے ہیں مولا، اور جن اسلامی بھائی نے آج کے سحری اجتماع میں جس جس طرح سے بھی تعاون کیا، دام درم قدم سخن میں، اللہ ان سب نے تیرے گھر کو آباد کیا، مولا ان کے گھروں کو آباد فرما. آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة وسلام علیک یا رسول اللہ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله. جب بھی نیتیں بیان ہوں، اگر آنکھیں بند کر کے سر جھکا کر سنیں گے تو انشاءاللہ نیت کرنا آسان ہو جائے گا. عبادت، تلاوت، تحصیل علم دین، امور آخرت اور حسب ضرورت کسب حلال کے لیے بھاگ دوڑ پر قوت حاصل کروں گا. جو اسلام بھائی کل کا روزہ رکھنا چاہتے ہیں وہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ اس کھانے سے روزے پر قوت حاصل کروں گا. الحمدللہ مٹی کا جو برتن استعمال کر رہے ہیں وہ یہ بھی نیت کر لیں کہ اتباع سنت کی نیت سے مٹی کے برتن میں کھاؤں گا پیوں گا. جو سنت کے مطابق بیٹھ کر تین انگلیوں سے چھوٹے چھوٹے نوالے بنا کر اچھی طرح چبا کر کھاؤں گا، بلند آواز سے انشاءاللہ کنار رہے. اول آخر مسنون دعائیں پڑھوں گا پڑھاؤں گا، ہر دو ایک لقمے پر بلند آواز سے یا واجدو کہوں گا تاکہ دوسروں کو بھی یاد آ جائے، مسلمانوں کے قرب کی برکتیں حاصل کروں گا. بوٹی، گرم مسالہ وغیرہ چوس چاٹ کر دسترخوان پر ڈالوں گا. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. بسم اللہ وعلا برکت اللہ. صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ. عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی. حمل کا ہو جذبہ عطایا الہی، حمل کا ہو جذبہ عطایا الہی. تین طریقے ہیں سنت کے مطابق بیٹھنے کے، یا تو اتحیات میں جس طرح بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھیں، یا الٹا پاؤں بچھا کر سیدھا پاؤں کھڑا کریں، یہ بھی سنت ہے. اس سے کہ کھانا ہضم بھی ہو جاتا ہے، اور سب سے افضل تو یہی ہے کہ سنت پر عمل کرنے کا ثواب ملے. جو دانا وغیرہ دسترخوان پر گر جائے اسے اٹھا کر کھا لیں، کہ مغفرت کی بشارت ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایسا کرنے والے کے بچے بے عیب پیدا ہوں گے اور یہ دانے جنت میں حوروں کا مہر بنیں گے. یا واجد اگر یا واجدو کی صدایں بلند کریں گے تو دوسروں کو بھی یاد آئے گا. اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی تھال جو چھوڑ رہے نا اس کے نیچے بھی دیکھ لیجئے گا کوئی دانے وغیرہ تو نہیں. اگر آپ کو اطراف میں دانے نظر آئے اسے اٹھا کے کھا لیں اور اگر ممکن ہو تو برتن صاف کریں کہ جو برتن صاف کرتا ہے وہ برتن اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے. عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی عمل کا ہو جذبہ بتایا الہی گناہوں سے مجھ کو بتایا الہی حمل کا ہو جذبا بتایا الہی حمل کا ہو جذبا بتایا الہی کھانے کے بعد کھانے کا برتن دھو کر پیتا ہے دو کمسن غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے حمل کا ہو جذبہ عطایا الہی حمل کا ہو جذبہ عطایا الہی گناہ بتایا الہی حمل کا ہو جذبہ بتایا الہی حمل کا ہو جذبہ بتایا میں ہو جذبہ عطا یا الہی. ایک سنت یہ بھی ہے کہ دسترخوان سے اس وقت اٹھا جائے جب دسترخوان اٹھا لیا جائے, یہ بھی ایک سنت ہے. کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دسترخوان پہ کھانا لگایا جاتا ہے اور بہت دیر تک کھانا پڑا ہوتا ہے پھر ہم کھانا کھانے بیٹھتے ہیں, یا ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم کھانا کھا کے اٹھ گئے اور بہت دیر کے بعد جو ہے وہ دسترخوان اٹھایا جاتا ہے. تو علماء نے اس پر لکھا ہے کہ یہ گویا روٹی جو ہے نا خوار ہوتی ہے, ایسی پڑی رہتی ہے, تو یہ رزق میں بے برکتی کا سبب ہے. بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ یار پہلے ایک کماتا تھا سب کھاتے تھے, اب سب کماتے ہیں تب بھی پورا نہیں ہوتا. یہ پورا کیوں نہیں ہوتا ہے؟ اس کی ایک وجہ بے برکتی ہے, اور بے برکتی کے جو ہے وہ کئی اسباب کتابوں میں لکھے ہیں. اس میں ایک سبب یہ بھی ہے کہ اگر روٹی کو اس طرح ڈال دیا جائے کہ روٹی خوار ہو, ایسے ہی پڑی ہو, تو یہ بھی رزق میں بے برکتی کا سبب ہے. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. اللہم اطعم من اطعمنی وسقی من سقانی. اللہم بارک لنا فیہ وأطعمنا خيرا من. الحمد لله الذي هو أشبعنا وأرضانا وأنعم علينا وأفضل. الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإیلاف قریش إیلافهم رحلة الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صلوا على الحبيب. توبوا إلى الله. صلوا على الحبيب. گناہ سے مجھ کو بچایا الہی. حمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی. حمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی. لباس سنتوں سے مزین رہے اور امام حسن پر سجایا الہی. سبھی مشتداری ہو گئے تو سجائے بنے عاشق مصطفیٰ.

شفا یا الہی عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی لباس سنتوں سے مزین رہے اور امام ہو سر پر سجا یا الہی سبھی مشتداری ہو گئے تو سجائے بنے عاشق مصطفیٰ یا الہی الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما ترجمہ کنز الایمان میرے آقا امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت مولانا شاہ احمد رضا خان علی رحمۃ الرحمان اپنے شعرہ آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں فرماتے ہیں اللہ پسند نہیں کرتا بری بات کا اعلان کرنا تفسیر یعنی کسی کے پوشیدہ حال کا ظاہر کرنا اس میں غیبت بھی آ گئی چغل خوری بھی عاقل وہ ہے جو اپنے عیبوں کو دیکھے ایک قول یہ بھی ہے کہ بری بات سے گالی مراد ہے تفسیر مگر مظلوم سے تفسیر کہ اس کو جائز ہے کہ ظالم کے ظلم کا بیان کرے وہ چور یا غاصب کی نسبت کہہ سکتا ہے کہ اس نے میرا مال چرایا یا غصب کیا شان نزول ایک شخص ایک قوم کا مہمان ہوا تھا، انہوں نے اچھی طرح اس کی میزبانی نہ کی۔ جب وہ وہاں سے نکلا تو ان کی شکایت کرتا نکلا۔ اس واقعے کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ آیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے باب میں نازل ہوئی۔ ایک شخص سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آپ کی شان میں زبان درازی کرتا رہا، آپ نے کئی بار سکوت کیا مگر وہ باز نہ آیا، تو ایک مرتبہ آپ نے اس کو جواب دیا۔ اس پر حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ شخص مجھ کو برا کہتا رہا، تو حضور نے کچھ نہ فرمایا؟ میں نے ایک مرتبہ جواب دیا تو حضور اٹھ گئے۔ فرمایا، اے ابو بکر، ایک فرشتہ تمہاری طرف سے جواب دے رہا تھا، جب تم نے جواب دیا تو فرشتہ چلا گیا اور شیطان آ گیا۔ اس کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی۔ ترجمہ، اور اللہ سنتا جانتا ہے۔ اگر تم کوئی بھلائی اعلانیہ کرو یا چھپ کر یا کسی کی برائی سے درگزر کرو تو بے شک اللہ معاف کرنے والا قدرت والا ہے۔ تفسیر، اس طرح کہ اللہ پر ایمان لائیں۔ تفسیر یہ ہے کہ تم اس کے بندوں سے درگزر کرو، وہ تم سے درگزر فرمائے گا۔ حدیث پاک میں ہے کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ ترجمہ، وہ جو اللہ اور اس کے رسولوں کو نہیں مانتے اور چاہتے ہیں کہ اللہ سے اس کے رسولوں کو جدا کر دیں۔ تفسیر، اس طرح کہ اللہ پر ایمان لائیں اور اس کے رسولوں پر نہ لائیں، اور کہتے ہیں کہ ہم کسی پر ایمان لائے اور کسی کے منکر ہوئے۔ تفسیر، شان نزول، یہ آیت یہود و نصارہ کے حق میں نازل ہوئی کہ یہود حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اور حضرت عیسیٰ اور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انہوں نے کفر کیا، اور نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اور انہوں نے سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کے ساتھ کفر کیا۔ ترجمہ، اور چاہتے ہیں کہ ایمان اور کفر کے بیچ میں کوئی راہ نکالنے، یہی ہیں ٹھیک ٹھیک کافر۔ تفسیر، یعنی بعض رسولوں پر ایمان لانا انہیں کفر سے نہیں بچا سکتا، کیونکہ ایک نبی کا انکار بھی تمام انبیاء کے انکار کے برابر ہے، اور ہم نے کافروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور وہ جو اللہ اور اس کے سب رسولوں پر ایمان لائے اور ان میں سے کسی پر ایمان میں فرق نہ کیا، انہیں عنقریب ان کے ثواب دے گا۔ تفسیر، یعنی مرتکب کبیرہ بھی اس میں داخل ہے، کیونکہ وہ اللہ اور اس کے سب رسولوں پر ایمان لگتا ہے۔ معتزلہ صاحب کبیرہ کے خلود عذاب کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ اس آیت سے ان کے اس عقیدے کا اعلان ثابت ہوا۔ ترجمہ، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تفسیر، مسئلہ، یہ آیت صفات فعلیہ یعنی جیسے کہ مغفرت و رحمت کے قدیم ہونے پر دلالت کرتی ہے، کیونکہ حدوث کے قائل کو کہنا پڑتا ہے کہ اللہ تعالی معاذ اللہ ازل میں غفور و رحیم نہیں تھا، پھر ہو گیا۔ اس کے اس قول کو یہ آیت باطل کرتی ہے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ، استغفروا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمارے معاشرے کی بربادی ہے، افسوس، صد کروڑ افسوس کہ غیبت سننے اور غیبت کرنے کی عادت نے ہر طرف تباہی مچا رکھی ہے. منقول ہے، آگ بھی خشک لکڑیوں کو اتنی جلدی نہیں جلاتی جتنی جلدی غیبت بندے کی نیکیوں کو جلا کر رکھ دیتی ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، غیبت کی تباہ کاریوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس کی وجہ سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں. جیسا کہ اللہ کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک قیامت کے روز انسان کے پاس اس کا کھلا ہوا نامہ اعمال لایا جائے گا، وہ کہے گا میں نے جو فلاں فلاں نیکیاں کی تھیں وہ کہاں گئیں؟ کہا جائے گا تو نے جو غیبتیں کی تھیں اس وجہ سے مٹا دی گئی ہیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آہ، بروز قیامت ایک ایک لفظ کا حساب ہوگا. غور کیجیے، اس فانی دنیا میں عمر عزیز کے چار دن گزارنے کے بعد ہمیں اندھیری قبر میں اتار دیا جائے گا، پھر اس کی وحشت آمیز تنہائیوں میں نہ جانے کتنا عرصہ ہمارا قیام ہوگا، پھر جب عرصہ محشر میں حساب کتاب کے لیے حاضری ہوگی تو اپنا ہر ہر عمل اپنے نامہ اعمال میں لکھا ہوا دکھائی دے گا. جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید کے پارہ 30 سورۃ الزلزال کی آیت نمبر 6-8 میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، کے اس دن لوگ اپنے رب کی طرف پھریں گے کئی راہ ہو کر تاکہ اپنا کیا دکھائے جائیں، تو جو ایک ذرہ بھر نیکی کرے اسے دیکھے گا اور جو ایک ذرہ بھر برائی کرے اسے دیکھے گا. آہ، اللہ عز و جل کی خفیہ تدبیر ہمارے بارے میں کیا ہے؟ کچھ نہیں معلوم. آیا بارگاہ رب العزت عز و جل سے پروانے مغفرت جاری ہوگا یا معاذ اللہ دخول جہنم کا حکم ملے گا؟ اس کا کچھ پتہ نہیں. نسأل العافیہ، یعنی ہم عافیت کا سوال کرتے ہیں. گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، ہائے میں نارے جہنم میں جلوں گا یا رب، عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا، گر کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یا رب. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. کہ جب آپ کو معلوم ہو جائے کہ میری غیبت کی گئی تو سیخ پا یعنی غصے میں آ جانے کے بجائے صبر و تحمل سے کام لیجیے، اور یوں بھی نقصان اسی کا ہوتا ہے جس نے غیبت کی. جس کی غیبت کی گئی وہ تو فائدے میں رہتا ہے. چنانچہ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بندے کو قیامت کے دن جب اس کا نامہ عمل دیا جائے گا تو وہ اس میں ایسی نیکیاں دیکھے گا جو اس نے نہ کی ہوں گی. عرض کرے گا میرے رب عز و جل یہ میرے لیے کہاں سے آ گئی؟ تو کہا جائے گا یہ وہ نیکیاں ہیں جو لوگوں نے تمہاری غیبت کی تھی. حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ کے سامنے کسی کی غیبت کا تذکرہ کیا تو فرمایا، اگر میں کسی کی غیبت کرنا درست جانتا تو اپنی ماں کی غیبت کرتا، کیونکہ میری نیکیوں کی سب سے زیادہ حقدار وہی ہے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دل کو چوٹ لگانے کے لیے اس حکایت میں عبرت کے کافی مدنی پھول ہیں. گویا فرما رہے ہیں کہ نیکیاں چونکہ انمول ہیں اور ماں کے حقوق سے سبک دوشی ممکن نہیں، لہذا اگر نیکیاں کسی کو دینی ہی ہوں تو انسان اپنی ماں کو ہی کیوں نہ دے دے. تو اس حکایت سے ماں کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے. بہرحال غیبت میں کوئی بھلائی نہیں، اس میں رسوائی ہی رسوائی ہے. اے پیارے خدا از پے سلطان مدینہ غیبت کی نحوست سے میری جان چھڑا دے. حضرت سینا عطا خراسانی قدسہ سرہ ربانی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آپ کی غیبت کرے تو پریشان نہ ہو. غیبت کرنے والا نادانستہ طور پر آپ ہی کے ساتھ بھلائی کر رہا ہے. ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ جس کی ایک بار غیبت کی جائے اس کے نصف یعنی آدھے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ایک بار حضرت سیدنا حاتم اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کی نماز تہجد فوت ہو گئی تو زوجہ محترمہ نے آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو اس پر عار یعنی غیرت دلائی. تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ گزشتہ شب کچھ افراد ساری رات نوافل میں مصروف رہے اور صبح انہوں نے میری غیبت کی ہے تو ان کی اس رات کی عبادت بروز قیامت میرے میزان عمل یعنی اعمال تلنے کے ترازو میں رکھ دی جائے گی. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کے فرامین میں حکمت کے بے شمار مدنی پھول ہوتے ہیں. مذکورہ حکایت میں غیبت کرنے والوں کو بڑے اچھوتے انداز میں چوٹ لگائی جا رہی ہے تاکہ وہ غیبتیں کر کے اپنی عبادتیں داؤ پر نہ لگائیں. تو اس حکایت سے یہ مدنی پھول بھی ملا کہ جو آدمی خواہ ساری ساری رات عبادت میں گزارے مگر غیبتوں سے باز نہ آئے تو اس کی عبادات اور ریاضات ان لوگوں کو دے دی جائیں گی جن کی غیبتیں اور حق تلفیاں کی ہوں گی. سچ پوچھو تو 100 برس کی نفلی عبادت کے مقابلے میں صرف ایک بار کی غیبت زیادہ خطرناک ہے. کیونکہ اگر کوئی زندگی بھر نفلی عبادت نہیں کرے گا تب بھی قیامت میں اس کی اس پر گرفت یعنی پکڑ نہیں ہوگی, جبکہ غیبت میں رب العزت کی معصیت یعنی نافرمانی اور ثواب آخرت کی اداعت یعنی ضائع ہونا اور ہلاکت ہے. دنیا کی ساری دولت کا ہاتھ سے جاتے رہنا اگرچہ نفس پر گنا بار ہے مگر حقیقت میں بہت چھوٹا نقصان ہے. اور قیامت میں ایک نیکی بھی اگر کسی کو حق تلفی کے عوض دینی پڑی تو خدا کی قسم یہ بہت بڑا نقصان ہوگا. میزاں پہ سب کھڑے ہیں اعمال تل رہے ہیں, رکھ لو بھرم خدا را عطار قادری کا. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو, الحمدللہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مہکے مدنی ماحول میں بکثرت سنتیں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں. آپ بھی ہر دم اس مدنی ماحول سے وابستہ رہیے. باب المدینہ میں ہفتہ وار سنت و برائے اجتماع 4 مقامات پر ہوتا ہے. یہاں کے اسلامی بھائی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ شرکت کرتے ہیں. تو آپ تمام اسلامی بھائیوں کو ہفتہ وار سنت و برائے اجتماع میں اول تاخیر شرکت کرنے کی مدنی التجا ہے. اور عاشقان رسول کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں سفر اور روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے مدنی نامات کا رسالہ پر کر کے اپنے یہاں کے ذمہ دار کو جمع کروانے کا معمول بنا لیجیے. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے پابند سنت بننے, گناہوں سے نفرت کرنے اور ایمان کی حفاظت کے لیے کڑنے کا ذہن بنے گا. ہر اسلامی بھائی اپنا یہ مدنی ذہن بنائے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. اپنی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی انعامات پر عمل اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہے. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں, اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو. آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے, یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے. مشکل حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے, کر بنائے رت شہی میں کر بلا کے واسطے, سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقرے علم خدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے، بہرے معروف و سری معروف دے بے خود سری، جن دے حق میں گن جنے دے با صفا کے واسطے، بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کارک عبد واحد دے ریا کے واسطے، بل پراہ کا صدقہ کر غم کو پراہ دے، حسن و سان بل حسن اور بوسعید سعد زاکے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، احسن اللہ لہم رزقن دے رزق حسن، بن بنا رزاق تاج الاسریا کے واسطے، نصر بی صالح کا صدقہ صالح منصور رکھ دے حیات دین محیی جان فضا کے واسطے، تور عرفان و علوم و حمد و حسنا و بہا دے، حسن احمد بہا کے واسطے، مہر ابراہیم ہم پر ناز غم گلزار کر، بھی دے داتا بھکاری بادشاہ کے واسطے، قال جن کو یاد روئے ایمان کو جمع، شہریار مولا جمال الاولیاء کے واسطے، دے محمد کے لیے روزی کر رحمت کے لیے، خالق فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے، دین و دنیا کے ہمیں برکات دے برکات سے، عشق حق دے عشق عشق انما کے واسطے، حفظ اہل بیت دے آل محمد کے لیے، کر شہید عشق حمدہ پیشوا کے واسطے، دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پر نور کر، اچھے پیارے شمس دین بدر العلا کے واسطے، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدی کے کر عطا، احمد رضائے احمد مرسل ہمیں مولا، حضرت احمد رضا کے واسطے، پر دیا کر سب کا چہرہ حشر میں کبریا، صفا کے واسطے، احینا دین و دنیا سلام بسلام، قادری عبد السلام عبد رضا کے واسطے، عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر، یا خدا عطار کو احمد رضا کے واسطے، عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر، یا خدا عطار اور احمد رضا کے صدقہ ان آیات دیکھے عز علم و عمل عفو و عرفا عافیت ہر ایک گدا کے واسطے آمین آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ملکہ ہو جذبا عطایا الہی عمل کا ہو جذبا عطایا الہی میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت ہو تو یا الہی میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت ہو توفیق ایسی عطا یا آئے

وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله.